Koyum abi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Trend Group Pazar Araştırma Şirketi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam 9. Açık Radyo Şenliği'nde 7. günde konuklarımızla beraberiz. Açık Radyo ve Koyu Mavi dinleyicisi olan arkadaşlarım hepsi. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4. Ben sayı saymayı unuttum. 5 kişiyiz. Teşekkürler. Levent'in sesini dinleyenler tanımıştır. 1-2 hafta önce konuğumuz olmuştu. Levent Varlık, Özden Varol, Şükrü Morçay, Gamze Alarslan. Hep birlikte stüdyodayız. Çok çeşitli mesleklerden, çok çeşitli farklı ilgi alanlarından arkadaşlarım. Özden Varol, IT sektöründe değil mi? Evet, bankacı. Hep konserlerde karşılaşırız. Koyu Mavi ve Açık Radyo dinlediğini biliyorum. Levent, seni biliyorlar ama sen... Ben boşta gezerim. Emekliyim. Yıllarca bankacılık yaptıktan sonra kendini müziğe ve gezmeye adayan bir gezgin arkadaşımız. Şükrü, mühendis, onu biliyorum. AFS arkadaşım ayrıca. Evet, finans ve endüstri mühendisliği ve bazı danışmanlıklarım sürüyor. Müzikle ilgim uzaktan sürüyor. Gitar bile çalmışlığı, hatta söylememi istemedi ama Eurovision şarkı yarışmasına bir bestesiyle dahil olmuşluğu bile var. Katılmışlığı var, evet. Güzel bir tecrübeydi. Gamze, benim eski iş arkadaşım bankacılıktan ama sonraki yolunu çok farklı çizdi kendine. Evet, 20 yıllık bankacılık ve basın sektöründen sonra şimdi uğraşım olan yoga eğitmenliğini yapıyorum. Üstelik yoga eğitmeni olmadan önce de birçok aşamadan geçtin değil mi? Nepal'e gitmek dahil bu aşamalara değil mi? Evet, bir eğitmen olmak için biraz eğitim gerekiyor. O aşamalardan geçtim ve geçiyorum diyeyim. Devam ediyor, bitmedi yani. Aynı zamanda eğitim. Tango ile uğraşıyorsun. Evet, 12 yıldır da tango yapıyorum. Hatta Koyu Mavi'ye konuk olmuştum. Senin ikinci kez konuğun oldum, teşekkür ederim. O fırsatı bana verdin, güzel tango parçalarını çalma fırsatını verdin. Tangoyu tanıtma fırsatı verdin. Yıllar önceydi herhalde, kaç yıl önce? Yani ben de evet, sayı saymayı ve hesap yapmayı hiç bilmiyorum finans sektöründe olmama rağmen ama epey geçti üstüne. 5-6 yıl olmuştur herhalde. Bu akşam da bir tango var galiba değil mi? Var evet, Gamze'nin seçtiği. Hatta onunla hemen bak bu kadar lafını etmişken şimdi hemen bir dakika, yalnız tabii buraya niçin bir araya geldiğimizi unutursak hiç hoş olmayacak. Önce onu bir söyleyelim değil mi? Bu destek yayını için ve radyo şenliği için buradayız. Bizi dinleyenler, biz burada konuşurken radyo telefonun sesini duyup mutlu olmamız için bizi aramaları gerekiyor ama telefon numarasını vermemiz gerekiyor. Telefon numaramız 0212 343 41 343 41 41 0212 343 41 41 veya internet sitemiz www.acikradyo.com.tr. Oradan destek olun düğmesine tıklayarak mümkün. Da bir de destek olabilirsiniz. Evet. Çok seviniriz. Bizi ararsanız, hatta yayın sırasında ararsanız daha da çok seviniriz. Şimdi Gamze'nin bize seçtiği ilginç tangoyu dinleyelim. Gamze, o konuda bize birazcık bilgi versene. Bu tango, Bukarest Tango diye bir albümü var. Aslında Romanya'nın tango ile bir geçmişi var. Fakat işte Roman Halk Cumhuriyeti olduktan sonra tango ve tango söyleyenler yasaklanıyor ve sanatçılar ülke dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Sonra 90'lı yıllardan sonra 2000'lerin başında hatta bu dinleyeceğimiz sanatçı yeniden canlandırıyor. Dedesinden dinlediği tangoları yeniden gündeme getiriyor. Bu albümün ilk parçası güzel bir örnek olacaktır. Hem Roman folkloru hem de müziği hem de tango müziğine iyi bir örnek olacaktır. Onu çalabiliriz, neşeli bir parça. O zaman Roman tangosuyla devam edelim programımıza. Iubitați jură în fraze parfumate, iubirea-i nebună, dar minte cu mințile toate celelalte. Minciună, minciună, de n-ai fi tu, iubire n-ar avea cuvânt. Tu ești durerea, ești mângâierea, farmeci totul pe pământ. Pe voltă când apare luna, printre șoapte, când e noapte, atunci apare și minciuna, cu cununa ei de vif. Și atunci zefir și trandafir desfermecotele iubiri. Viața fără de minciună n-ar mai fi un paradis. Ca și morfina. Minciună, minciună, tu ești durere, ești plăcere, ești lumină. Minciună, minciună, prin tine farmecul vieții îl simți. Și tot prin tine, în nopți senine, visăm iubind și suferind. Pe voltă când apare luna, printre șoapte, când e noapte, atunci apare și minciuna, cu cununa ei de vis. Și atunci se fir și trandafir desfermecotele iubiri. Viața fără de minciună n-ar mai fi un paradis. Bükreş Tangosu'nu Ana Catenino Citu'dan dinledik. Albümün ilk parçasıydı bu. Albüm benim için önemi sadece siyasi hareketlerden sivil halkla birlikte sanatçıların da ne kadar olumsuz etkilendiği, ne kadar acıların çektiğiyle ilgiliydi. Bu kısmı etkiliyordu beni sadece. Çok onun için paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Üstelik kainatın tüm seslerine açık olan radyomuza da son derece uygun oldu. Romanya'dan güzel bir tango. Çok teşekkürler Gamze. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz burada bir sürü şarkılarla geldik. Bütün arkadaşlarımla hepsiyle kendi konusunda ve seçtiği müziklerle ayrı birer program sözü aldım aslında burada. Bu akşama galiba hepimiz ancak birer tane şey çalabileceğiz. Çünkü yarım saat geç başladık programı. Levent'in çok güzel bir Heather Nova albümü vardı elinde. Oradan bir şey dinleyelim istersen. Olur. Siren albümü var elimizde. Heather Nova Bermudalı bir şarkıcı. Bermudalı birisi yani. Teknede doğmuş, teknede yaşamış. Bütün çocukluğu teknede geçmiş Bermuda kıyılarında. Aslında Kanada yurttaşı şu anda. Ve hala denizle ilgili şarkılar yapan bir sanatçı. Heather Nova'dan Winter Blue isimli şarkıyı dinleyelim. Ama dinlemeden önce ne yapalım? Ne yapalım? Niçin bir araya gelmemizin anlam ve önemine dair Gülçin'in elime tutuşturduğu yazıdan hemen dinleyici destek projesi kapsamında Açık Radyo dinleyicisi radyosuna sahip çıkalım. Ve dinleyiciler nasıl sahip çıkalım? Seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek verebiliyorlar. Nasıl yapabiliyorlar? Bunu 212-343-4141 nolu telefondan arayarak ya da açıkradyo.com.tr'ye başvurarak nasıl destek verebiliyorlar? Yarım saatlik 60 lira, bir saatlik 120 lira ya da bunun katları şeklinde. Ödeme yapabiliyorsunuz, destek verebiliyorsunuz ve ödemeler ayrıca taksitlendirilebiliyor. Onu takside kadar yapabilir misiniz? Bu çok. Her türlü karta olabiliyor değil mi? Her türlü karta olabiliyor. Böylece destek mesajımızı da verdikten sonra. Heather Nova'yı dinleyelim. Heather Nova Winter Blue. Heather Nova'dan Winter Blue'yu dinledik. O arkadaki mikrofonlarımızın çok kuvvetli olduğu bilgisi bize gelmişti ama maalesef. Olsun böyle aramızda. Tekrarlayayım mı? Yok, Heather Nova'dan dinledik. Çok ama, güzel duyduk. Ama güzel şarkıydı. Şarkı şahaneydi. Kesinlikle. Şimdi Özden Varol'un seçtiği şarkıya geleceğiz. IT sektöründe olduğunu, bilgi işlem özür dilerim sektöründe olduğunu söylemiştik. Bir sebebi de var. Benim bir web sitem olmaya çalışıyor birkaç senedir. Halit Yapar arkadaşımız da gelecekti. O da benim eski iş arkadaşım. O bana 5 senedir bir web sitesi yapmaya çalışıyordu ama çok mükemmeliyetçi olduğu için devamlı yeni şeyler öğrenip çok en güzelini yapmaya çalışıyordu ve galiba da güzel oluyor. Ama Özden Varol arkadaşım ve Serkan Günindi birlikte bu işi ele aldılar ve çok kısa bir zaman içinde izleyebileceğiniz hale getirdiler. koyumavi.org. Çok teşekkür ederim hepsine. Yayınları da koyacağız yakın zamanda. Özden Varol da bize bir şarkı seçti. Onu da lütfen dinleyelim, hangisi? Benim getirdiğim şarkı da Manu Chao'nun Radio Linda albümünden. Daha bir dünya hayalinden bahsediyor. Onu dinlemeden önce destek hattımızı tekrar söyleyelim. 0212. Evet, destek olmak isteyenlere biz de buradan destek veriyoruz. 0212-343-4141 0212-343-4141 arayarak destek olabilirsiniz. Ararsanız çok seviniriz. Şarkıyı dinlerken, Elvis konuşurken lütfen çok seviniriz. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca, pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Manu Chao'dan dinledik. Otro Mundo belki de açık radyo ruhuna en uygun olan müzisyenlerden biri Manu Chao. Hakikaten dünyanın bütün seslerini, renklerini, titreşimlerini açık bir müzisyen. Çok farklı dillerde ve çok farklı duyguları bir araya getirerek bütün dünyayı kucaklamaya çalışıyor. Çok güzel bir seçimdi. Çok teşekkürler Özlem. Çok teşekkürler. Özlem'e ayrıca... Burada görmüyor dinleyiciler ama çektiği fotoğraflar için de teşekkür edeceğim ben. Evet, onları yarın Koyu Mavi grubunda Facebook'ta görebilirsiniz diye düşünüyorum. Süper. Değil süper. Mi? Yaparız böyle bir şey. Tabii. Şimdi bir şarkımız var. Bu şarkımızı Gamze'nin annesi ta Ankara'lardan istedi. Ve bu akşam belki de hayatında ilk kez internet üzerinden radyo dinleyecek. Sırf bizi takip etmek için bütün bunu Gamze'nin çalışmaları sonucunda bunu sağladık zannediyorum. Umarım becerip açabilmiştir, dinleyebiliyordur. Eminim. Erkan Oğur'u çok sever. Bütün parçalarını sever. Annen hukukçu. Evet, avukat. Avukat ve Erkan Oğur'u çok seviyor gerçekten. Ayrıca hepimiz birer çocuğuz, hepimiz hanım olanlarımız anne olabilir ama hepimizin birer annesi var. Annelerimizi de anmadan geçemedik. Özellikle de bu destek projeleri kapsamında destek programlarının ayrılmaz bir parçası olan Eraslan Sağlam annesini kaybetti bu hafta içinde. Onun da annesini ve bütün annelerimizi anıyoruz hep birlikte. Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan Bülbülüm Altın Kafes'te dinleyelim lütfen. hasret kaldım sevdiğime. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan dinledik. Bülbülüm Altın Kafes'te annelerimiz için dinledik bu şarkıyı. Açık Radyo'da aslında birkaç neslin bir arada dinlediği bir radyo. Burada babaanneler, oğullar, torunlar, torun çocukları birlikte ses veriyorlar diyor önümdeki basın bülteninde. Açık Radyo'nun basın bülteninde. Bu birlikte seslenişimizi şimdiki mekanımızdan farklı bir yerde yapmak üzere bir çaba içindeyiz bir yıldır. Yakın bir zamanda taşınacağız umarım yeni yerimize. Heyecanla bekliyoruz. Tophane'de olacağını biliyoruz. Tütün deposu değil mi? Onun heyecanı içindeyiz. Hayalimde bir şeyler canlanıyor ama eminim hayalimdekinden bile güzel olacak ama bunun ne kadar bizim için daha elverişli ve güzel olacağını sizin de destekleriniz belirleyecek. Destek numaralarımızı tekrar hatırlatalım. Destek numaramız 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com.tr. Eğer bizi telefonla ararsanız ve açıkradyo.com sitemizi tıklarsanız destek olun düğmesine çok seviniriz. Sizin desteklerinizle ayakta duran bir radyo bu. Reklam gelirleri bütün masraflarını karşılamaya yetmiyor. Desteklerle sağlanan kaynaklarla yayınımızı sürdürebiliyoruz. Şimdi bu yeni yerimize taşınacağız dediğimde aslında önce bu akşamın temasını taşınma üzerine, yerleşme üzerine, bir yerden bir yere gitme üzerine yapalım demiştik. Sonra değiştirdik. Çünkü öyle bir şeye çok vaktimiz olmayacaktı ama Şükrü şarkısını hazırlamıştı bile biliyorum. Ne dinleyeceğiz Şükrü? Senin hazırladığın şarkı. Evet, ben de taşınma temasına uygun olarak ve yeni taşınılan yere de Açık Radyo'nun bu sıcaklığını götüreceğine emin olarak Tom Petty'den, Amerikan rock ve country sanatçısı Tom Petty'nin ikinci albümü Wildflower albümünden Time to Move On'u sunmak istiyorum. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. Buyurun. Sometime later, getting the words wrong, wasting the meaning and losing the rhyme. It's nauseous adrenaline, breaking up a dogfight like a deer in the headlights, frozen in real time. I'm losing my mind. It's time to move on, time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on, it's time to get going. Tom Petty'den dinledik. Time to Move On da şarkındadır değil mi Feryal? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyleydi. Hayır, taşınmakla ilgiliydi ama da Time to Move On'du. Evet doğru. Şimdi neşeli devam edelim dedik. Aslında neşeli mi yavaş mı devam edelim derken dedik ki atalım üstümüzden bu böyle hüzünlü havayı. Biz burada şarkılar biraz neşelense bile bir parça hüzünlenmiştik. Onun için Queen'den bir çalacağız şarkı. Ondan önce de destek hattımızı tekrarlayalım. Dinleyici destek hattımız 212-343-4141 ya da açıkradyo.com'dan ulaşabilirsiniz. Destek olun düğmesine tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi o zaman Queen'den dinleyeceğimiz neşeli şarkı Seaside Rendezvous. Queen'den dinledik Seaside Rendezvous. Ben aslında yaklaşık Mayıs ayından beri deniz şarkıları çalıyorum. O yüzden bütün eldeki portföy de o yönde gelişiyor. Ve galiba Feryal deniz şarkılarından sıkıldı biliyorum ama orada mikrofonu yok, konuşamıyor. Başını sallıyor. Ama olsun, ben bir yılı döndürmeyi düşünüyorum deniz şarkılarıyla, böyle faslalarla. Hep birlikte denize açılalım diyordu Queen bu neşeli şarkısında. Şimdi de bir başka şarkı seçtik. Biz Koyu Mavi'de de, Açık Radyo'da da çok farklı türlerden şarkılar dinliyoruz. Sadece batıdan, sadece doğudan ya da neyse, sadece tek bir yerden değil. Türkçe şarkı da tabii ki çalıyoruz. Bu şarkıların içinde bir tanesi var ki Açık Radyo'yu çok güzel anlatıyor aslında. Ezgi'nin Günlüğü'nün bir şarkısı bu, Akıntıya Karşı. Açık Radyo'da aslında alışılanın dışında akıntıya karşı yol almaya özen gösteren, bundan yılmayan bir radyo. Şimdi Ezgi'nin Günlüğü'nden bu şarkıyı dinlemeden önce destek hattımızı bir kere daha tekrarlayalım. Biraz önce telefonlarımız çaldı birkaç kere. Kaç kere olduğunu söylemeyelim. Düşündüğümüzden az çaldı çünkü. Bu arada daha çok çalarsa sayısını da söyleriz belki. Destek hattımız. Evet, 212 alan kodu 343-4141 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak destek verebilirsiniz radyomuza. Telefonlarınızı bekliyoruz. Lütfen çok çok çalsın bu telefon. Şimdi Ezgi'nin Günlüğü'nden dinliyoruz Akıntıya Karşı. Yamaçlardan dağlara doğru bir çocuk bulutlara çıkardı, gördü düşün kanadıyla saçlarında bir yaz yağmuruydu, ellerinde nergis kokusu. Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuk, bir dümensiz sanda belki oyuncak bir kayık. Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk, eski bir sevda akıntıya karşı yolculuk. Geceydi, ay vardı, bütün hayatımız uzak bir yıldızdan düşmüş gibiydi. Dilimde bir gençlik şarkısıyla aradım eski hayalleri. Vakitsiz geçip giden trenlerde sevgili arkadaş yüzleri. Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuk, bir dümensiz sandal belki oyuncak bir kayık. Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk, eski bir sevdadır akıntıya karşı yolculuk. Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuk, bir dümensiz sanda belki oyuncak bir kayık. Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk, eski bir sevdadır akıntıya karşı yolculuk, akıntıya karşı yolculuk, akıntıya karşı yolculuk. Eski bir sevdadır akıntıya karşı yolculuk. Ezgi'nin günlüğünden Akıntıya Karşı'yı dinledik. Çok güzel bir şarkıydı. Gerçekten Açık Radyo'nun da tavrını altını çizen bir şarkıydı. Şimdi bir de bu destek projesi biliyorsunuz paylaşmak üzerine elinizde iki tane varsa birini bize verebilirsiniz. Üç tane varsa birini bize, birini arkadaşınıza verebilirsiniz. Bunları ben söylemiyorum. Jack Johnson söylüyor. Çok güzel bir şarkısı var. Curious George'un müziklerinden derlenmiş albümünde. Jack Johnson'dan bu şarkıyı dinleyeceğiz ve umuyoruz ki bize de bir sürü ama destek gelecek. Bizim kültürümüzde de var zaten buna benzer atasözleri değil mi? Mesela komşun açken tok yatma. Aslında şey tabii bunu çok hoşuma gitti. Belki bunu duyanlar arar. Şimdi telefonumuz devamlı çalar. Ben de bir anda kendini tavuk, buğday ambarında sanan bir tavuk gibi hissettim. Yardımlar geldikçe değil mi? Gelecek telefonlar. Gelecek diye. Gelsin artık çünkü damlaya damlaya görülür. Ufak birikim, ufak yardımlarla büyük birikim sağlayabiliriz. Bir bankacıdan da böyle bir şey evet beklerdik gerçekten. Herhalde bunların arkası gelecek tren gibi. Geliyor galiba. Evet çünkü akçakara gün içinde. Değil mi efendim? Atasözlerimizi de konusunda kendimizi yenilemek isterseniz biz size telefonlarda yeni atasözleri de belki söyleriz. Yukarıdaki arkadaşlarımızdan rica ederiz. Ama onların sesini duymak için hangi numarayı aramaları gerekiyor? 212-343-41-41. Şimdi o zaman kapanış şarkımızı dinlemeden önce vedalaşmamız gerekiyor. Çünkü galiba birazcık sarkıyoruz. Sarkmamak için vaktimizi verimli kullanalım ve en son şarkımızla kapatacağız. Çok teşekkür ederim beni burada yalnız bırakmadığınız için. Ben tek başım olduğumda burada her söyleyeceğim lafı yazıp bütün nefes alacağım yerleri bile işaret koyuyorum ve gene yanlış yapıyorum. beraber birazcık mikrofonlara çarptık, o kadar fazla bir şey olmadı. Burayı iyice dağıtarak beraber. Şimdi heyecan oldu, güzel oldu. Çok çok teşekkürler. Söylemek istediğiniz şeyler varsa vedalaşabiliriz. Sonra son şarkımızla ayrılacağız. Biz teşekkür ediyoruz sana. Zaten çok zevkle dinliyoruz her zaman. Destek beklediğimizi söyleyebiliriz. Özlem Varol'a ben 343, çok teşekkür 343, ediyorum. 441. Ve senin programın devam etsin. Açık evet. Radyo senin programın devam etsin. Ay Gamze'cim, Gamze Alarslan. Çok teşekkürler. Koyum abi, hiç bitmesin. Açık ve telefonlarınızı radyo. Da bekliyoruz tekrar. 212-343-4141. 212-343-4141. Levent Varlık son anonsunu yaptı. Çok teşekkürler Levent. Ben de buradaki sıcak ortamın hep devam etmesini diliyorum ve eminim bundan. Daha önce burası hakkında nasıl bir yer olduğunu tahayyül ettiysem aynen öyle çıktı. Bu çok hoş bir duygu. Çok teşekkürler Şükrü Morçay. Çok teşekkürler geldiğin için. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kaç kişi bizi telefonla aradı söylemeyeceğim ama çok sayıda diyeyim. Yüzlerce değil ama kaç olduğunu söylemeyeyim. Yani aslında iki basamaklı sayıların dahilinde az sayıdaydı ama belki de biz şimdi son şarkımızı çalarken arayacaksınız. 0212-343-4141'den veda şarkımız Jack Johnson'dan Sharing Song. Haftaya buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar. It's always more fun to share with everyone. It's always more fun to share with everyone. Your friend, if you have three, give one to your friend and me. It's always more fun to share with everyone. It's always more fun. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Trend Group Pazar Araştırma Şirketi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.